program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 21 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. 4 lata więzienia dla Stanisława S. za szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Jego obrona zapowiada odwołanie. Wołyń wielkim zwycięzcą Orłów. Obraz dostał 9 statuetek, w tym za najlepszy film. Wczoraj zaczęła się astronomiczna, dziś zaczyna się kalendarzowa. W tym serwisie Trójki będziemy szukać wiosny. Obrońcy skazanego za szpiegowanie na rzecz Rosji Stanisława S. zapowiadają odwołania. Prawnik został skazany na 4 lata więzienia. Według sądu mężczyzna brał udział w działalności GRU wymierzonej przeciwko Polsce. Spotykał się z oficerami rosyjskiego wywiadu, przeszedł specjalne szkolenie, a także zdobywał informacje dotyczące polskich inwestycji energetycznych. Ksenia Maćczak. GRU interesował m.in. tajny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący polskiej branży energetycznej. Chodziło o budowę gazoportu w Świnoujściu, jak tłumaczyła sędzia Agnieszka Domańska. W niniejszej sprawie działanie przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej miało miejsce w aspekcie szkodzenia m.in. interesom ekonomicznym w kontekście bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza energetycznego Polski. Stanisław S. do winy się nie przyznaje, a jego obrońcy zapowiadają apelację. Obrona istotnie kwestionuje prawidłowość wprowadzenia do procesu jednego z kluczowych dowodów. Adwokat Grzegorz Kuchar nie chciał jednak ujawnić, czy chodzi o podsłuchy. Sąd wymierzając Stanisławowi S. 4 lata więzienia wziął pod uwagę młody wiek oskarżonego, dotychczasową niekaralność, a także sposób życia. Jednak ze względu na wymierzoną wysoką karę przedłużył stosowanie tymczasowego aresztu do czerwca. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polskie Oscary przyznane. Orzeł za najlepszy film został przyznany obrazowi Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Dostał także Orły za zdjęcia, montaż, scenografię, muzykę. Jest też nagroda publiczności. Bardzo to jest miłe, zaszczyt nawet, że zostaliśmy docenieni i zauważeni przez, no właśnie, środowisko, przez ludzi, którzy na co dzień robią filmy. Mówił reżyser Wojciech Smarzowski. Orła za najlepszą rolę kobiecą otrzymała Aleksandra Konieczna za rolę Zosi, żony Zdzisława Beksińskiego w filmie Ostatnia rodzina. Jestem po prostu szczęśliwa, usatysfakcjonowana. Ja nigdy w polskim kinie nie zagrałam takiej dużej roli. To naprawdę był portret potrójny. Z kolei za najlepszą rolę męską Orła dostał Andrzej Seweryn, który wcielił się w rolę Zdzisława Beksińskiego. To jest wielka rola, wielka w sensie rozmiarów. I też jest to rola ciekawa, dlatego że ona pokazuje człowieka, który żyje w sposób zaskakujący dla nas dzisiaj. A reżyser filmu Ostatnia rodzina, Jan P. Matuszyński, dostał Orła w kategorii Odkrycie roku. Myślę, że jeżeli to jest właśnie nagroda za debiut, no to zobowiązuje do tego, żeby robić jeszcze lepsze rzeczy. W tym roku Orła za osiągnięcia życia odebrał Sylwester Chęciński, reżyser m.in. kultowych polskich komedii Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo Rzuć, czy Rozmowy kontrolowane. Kierowcy odetchną z ulgą, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych przestają rosnąć, informuje Puls Biznesu. Gazeta powołuje się na raport, z którego wynika, że w lutym średnio za OC trzeba było płacić 1160 zł, to 4 zł mniej niż w styczniu. Stabilizację najbardziej będą sobie chwalić młodzi kierowcy poniżej 25 roku życia. Mogą oni zaoszczędzić nawet 700 zł w porównaniu do cen sprzed roku. Mimo tego i tak to właśnie ta grupa płaci najwyższe stawki ubezpieczeniowe. Miastem, w którym zanotowano największy spadek stawek, aż o 300 zł, jest Wrocław. Puls Biznesu zaznacza, że polisy OC nie staniały w całym kraju. Są także wzrosty. Największe w województwach podkarpackim i świętokrzyskim, aż o 37% w porównaniu do minionego roku. Najwięcej za OC kierowcy płacą na Mazowszu. Średnio jest to ponad 1300 zł. Szef FBI potwierdza, sprawdzamy, czy rosyjski rząd próbował wpływać na wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich. James Comey podczas przesłuchania w Kongresie stwierdził, że badane są m.in. powiązania sztabu Donalda Trumpa z Moskwą. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. James Comey poinformował, że dochodzenie w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory obejmuje badanie potencjalnych kontaktów współpracowników Donalda Trumpa z Moskwą oraz sprawdzanie, czy miała miejsce koordynacja działań jego sztabu wyborczego z rosyjskim rządem. Ponieważ mamy do czynienia z trwającym śledztwem, nie mogę ujawnić, co dokładnie robimy i czyje postępowanie badamy. Szef FBI został poproszony o odniesienie się do twierdzeń prezydenta Trumpa, że w czasie kampanii wyborczej był inwigilowany na polecenie Baracka Obamy. Jeśli chodzi o wpisy prezydenta na Twitterze o inwigilacji przez poprzedni rząd, mogę powiedzieć, że nie mam żadnych informacji potwierdzających te doniesienia, a badaliśmy je dokładnie w FBI. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na te cieplejsze dni trzeba poczekać, mimo że od dziś mamy już kalendarzową wiosnę. Od wczoraj także tę astronomiczną. W serwisie Trójki wiosny szukamy na terenie zespołu parków krajobrazowych w Małopolsce. Na wysokogórskich polanach Beskidu Sądeckiego i Małego pojawiły się już przebiśniegi i krokusy. Kwitną bardzo ładnie, zaczynają wychodzić, pojawiają się już pierwsze pąki, kwiaty. Do Polski przyleciały też już pierwsze bociany, dodaje Marek Kroczek, kierownik Starosądeckiego Oddziału Parku. Samce odnajdują gniazda z zeszłego roku, poprawiają je, w jakiś sposób remontują, przygotowując do przylotu samicy i dopiero kiedy gniazdo jest odpowiednio przygotowane, zaprasza do tego gniazda swoją partnerkę i razem z partnerką odbywają gody. I tym wiosennym akcentem kończymy serwis Trójki. Informacje w skrócie o 6.30. My nie mamy wątpliwości, że wiosna już przyszła, patrząc na odzienie redaktora Radosława. Bardzo wiosennie ubrany. Bardzo dziękuję, że zauważyliście, tak. Tak, to taka manifestacja, rozumiem. Zwłaszcza w radiu jest to zauważalne. Tak. Zdecydowanie rzuca się w oczy. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, dziś pochmurno z przelotnymi opadami, ale także z przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na południu. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w ciągu dnia dość silny i porywisty, po południu słabnący, wysoko w górach porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie sobie rośnie, temperatura też sobie rośnie, od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Trójmieście i Koszalinie, 11 stopni w Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie, 12 w Warszawie i Poznaniu, 13 w Kielcach i Lublinie, 14 w Opolu i we Wrocławiu, do 15 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Słyszysz? Tak zwykła pasta rysuje twoją protezę. Jeżeli używasz protezy, potrzebujesz nowej pasty czyszczącej Corega 2 w 1, która jednocześnie czyści i chroni twoją protezę i zęby. Zwykła pasta rysuje protezę, a w tych zarysowaniach mogą namnażać się bakterie, powodujące brzydki zapach z ust. Nowa pasta Corega 2 w 1 działa jak zwykła pasta, ale nie rysuje protezy. Wypróbuj już dziś nową pastę czyszczącą Corega 2 w 1. Zadbaj o swoją protezę i o swoje zęby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Taki wiosenny pan Brus. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy 11,5 minuty po 6. No to już chyba oficjalnie, już tak wiadomo, już nie ma wymówek. Tak jest, mamy wiosnę. I bardzo nam to pasuje akurat. I zdradzę państwu w tajemnicy, zdaje się, że w tym sezonie wiosna lubi mocne uderzenie. wygląda na to, że się tej wiosnie podobało. Zdecydowanie Metallica. 17,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Ja nie wiem, czy dam radę utrzymać do dziewiątej takie natężenie dźwięków, ale będziemy próbowali oczywiście. Cóż poza tym będziemy robili? Będziemy sobie rozmawiali. Myślę, że o wiośnie, bo to temat nie do uniknięcia. A jak wiosna, to wiosna z każdej strony. Rozmarzają rzeki, płynie krado morza. Rozmarzły też jednak słynne holenderskie kanały. Do jednego z nich w miasteczku Venendaal pan Hans van Manen postanowił wpuścić niemal 300 akwariowych złotych rybek. Już jest wiosna. No właśnie, a kto zabroni takiemu panu wpuścić rybki? O tym porozmawiamy po 6.35. Marcin Gutowski, wiadomości ze świata. Takie wiadomości skądinąd, niekoniecznie z pierwszych stron gazet. Państwo wiedzą, o co chodzi. To już niedługo. A poza tym oczywiście w kalendarzu wiosna. Dzień Wagarowicza to święto stare, ale jare. U Słowian to dokładnie jare gody, czyli początek kilkudniowej balangi bez obowiązku szkolnego, świadczenia pracy czy chociażby hobbystycznego wypalania puszczy. Taka tradycja. O tym przed siódmą Łukasz Błąd oczywiście zajrzy sobie do kalendarza. Po 7.35, gdyby państwo chcieli na przykład zmienić odzienie na wiosenne, to proszę uważać. Wybierałam sobie odpowiednie ubranka i oczywiście fotografowałam je telefonem i potem wysyłałam MMS-y i w pewnym momencie przychodzi pracownik do sklepu i zwraca mi uwagę, że jest zakaz robienia zdjęć. Wolno czy nie wolno fotografować przeróżne produkty w sklepach? Proszę się przekonać po 7.35. Wiele osób to robi. Można się narazić na nieprzyjemności. Proszę sprawdzić. Oczywiście będzie dr Tomasz, który odpowie na ważne pytanie. Oczywiście Archiwum Trójkowej Rozrywki. Zapraszamy serdecznie. 227 Trójek. Zapraszamy do telefonu wiosennego. Wiosenny Piotr Łodej przy telefonie, a poza tym ranek małpa polskieradio.pl. 71335 też. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in the grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave, after all she gave, after all she gave. After all she Mark Knopfler do kompletu. Naprawdę pięknie się zaczyna wiosna. O, łomotnęło delikatnie, nienachalnie, ale jednak 22 minuty po szóstej. Już się boję lata, jeżeli tak zaczynamy wiosnę, to czekam na ten dzień. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki. Już niedługo. No zobaczymy, co się przytrafi nam na początek lata. Wiosennie było dobrze. Marcin Pośpiech. I zaglądamy na pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Zaczynam od Dziennika Gazety Prawnej, w którym tekst wycinka, ale tym razem nie drzew, a wycinka prezydentów. To już pewne, w najbliższych wyborach prawie 2/3 obecnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie będzie mogło kandydować. W PiS zapadła decyzja, w jaki sposób wdrożyć zasadę maksimum 2 kadencji w fotelu szefa samorządu. Zdecydowano, że ta reguła wchodzi w życie od razu. Do wakacji zostaną przygotowane projekty dotyczące zmian w ordynacji wyborczej oraz w sprawie metropolii warszawskiej. To potwierdza Grzegorz Adam Woźniak z PiS, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Twardy kurs oznacza istne trzęsienie ziemi w samorządach, pisze Dziennik Gazeta Prawna. W jednej chwili PiS wytnie ponad 1500 włodarzy z 2 lub więcej kadencjami na koncie. Zakaz kandydowania w wyborach dotknie takich samorządowców jak chociażby Paweł Adamowicz z Gdańska, Hanna Zdanowska z Łodzi, Tadeusz Ferenc z Rzeszowa, Wojciech Szczurek z Gdyni, czy Hanna Gronkiewicz-Walc, rządząca stolicą od 2010 roku. Co prawda zapowiedziała, że nie będzie się ubiegać o reelekcję, ale w jej przypadku zasada forsowana przez PiS może stanowić zabezpieczenie na wypadek, gdyby jednak zmieniła zdanie. Wycinka prezydentów to tekst w Dzienniku Gazecie Prawnej. W Gazecie Wyborczej informacja, która zmrozi krew pewnie w żyłach wielu osób. Kierowcy znowu dostaną po kieszeni. Mimo drastycznego skoku cen obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców i autokasko, towarzystwa ubezpieczeniowe straciły ponad 1 000 000 000 zł na sprzedaży polis samochodowych. Dlatego musimy się przygotować na nowe podwyżki, pisze Wyborcza. Aktualny poziom składek za OC nie odzwierciedla w pełni ryzyka związanego z inflacją. Inflacją cen części zamiennych i roszczeń dotyczących zadośćuczynienia. Tak mówi Grzegorz Kulik, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Rzeczpospolitej sondaż i złe oceny Dudy i Szydło. W marcowym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wyraźnie pogorszyły się notowania premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy. To zacznijmy od prezydenta Dudy. Jego pracę obecnie źle ocenia 56,5% respondentów, 39,7% dobrze. Jeżeli chodzi o premier Beatę Szydło, źle 62,3%, dobrze 33,2%, a to wyniki zdecydowanie gorsze niż w marcu 2016 roku. Oceny czołowych polityków mają duży związek z notowaniami partii, z której się wywodzą, tak mówi politolog doktor habilitowana Ewa Marciniak, a PiS wyraźnie przeszacowało siłę Polski na arenie unijnej i swe nieprzejednane stanowisko w sprawie reelekcji Donalda Tuska. Złe oceny Dudy i Szydło to Rzeczpospolita na pierwszej stronie. W naszym dzienniku rozmowa z generałem dywizji Jarosławem Mikką, dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych, który mówi między innymi tak. Dla mnie wyzwaniem będzie wzmocnienie korpusu podoficerów. Podoficer musi być postrzegany jako pełnoprawny żołnierz. Nie ktoś gorszy od oficera, ale superspecjalista odgrywający kluczową rolę w siłach zbrojnych, tłumaczy generał Mika. I jeszcze rzut oka na puls biznesu. Technologia ograła rywali. O co chodzi? Nowa gospodarka zawładnęła podium w rankingu giełdowa spółka roku 2016 roku. Zwycięzcą ponownie został producent gier, a jego branżowy konkurent jest wiceliderem, a tym branżowym tym zwycięzcą jest firma CD Projekt, która udowodniła, że nie tylko Wiedźminem stoi, dlatego drugi raz z rzędu może cieszyć się tytułem giełdowej spółki roku. Po piętach depcze mu mniejszy rywal w firmie CD Projekt, a podium uzupełnił reprezentant wirtualnej branży o realnych zyskach. Eksperci postawili na nową gospodarkę. To puls biznesu. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Co wewnątrz wydań sprawdzimy to za godzinę. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Bardzo. 227 Trójek, dzień dobry, co tam u pana? Dzień dobry, ja chciałem się zapytać, co się dzieje z panem Filipem Jaślarem, że go dzisiaj nie będzie, a będzie pan w błąd. A wszystko dobrze, dziś wtorek mamy. A bo dzisiaj wtorek. Ja myślałem, że środa, widzi pan, ten pierwszy dzień jest związany, jakoś mi nie służy. Bardzo przepraszam i dziękuję. Miłego dnia życzę. Ależ cała przyjemność po naszej stronie. Proszę się nie denerwować. Wszystko będzie dobrze. Jutro środa, jutro Filip. Dziś Łukasz. Wszystko tak jak trzeba. Wiosna jak trzeba. Proszę pana. That's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around, and I said, left, it was just like all I want is to just have fun, live my life like the son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Oh, silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair. Never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. All he ever wanted was to be a man, but he was always a little too cute to be admitted under marbles lost. He was always 1,000 miles away while still in front of your face. Then he woke up this morning, didn't recognize the boy in the mirror, then laughed and said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like somebody coming up with the rubber restroom. And I couldn't tell you was supposed to mean, cause it was a Monday, no a Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Zapraszamy do Trójki. To audycja poranna, 6:30 minęła sobie. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie stanowisko Polski w sprawie Brexitu i negocjacji Londynu z Brukselą. Opracuje je rząd. Taki punkt ma znaleźć się w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów, zapowiada rzecznik rządu Rafał Buchanek. Takie stanowisko jako polską propozycję do stanowiska Rady Europejskiej w toku negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią będziemy chcieli przedłożyć Radzie Europejskiej. Władze w Londynie poinformowały wczoraj, że oficjalny wniosek o chęci wyjścia z Unii zostanie wysłany do Brukseli 29 marca. Dwa dni później szef Rady Europejskiej ma opublikować wytyczne dotyczące rozmów na ten temat. Komisja Europejska deklaruje, że jest gotowa do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 7:00. Szef polskiej dyplomacji przekonuje za oceanem do poparcia członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Witold Waszczykowski spotyka się z przedstawicielami różnych państw. Rozmowy pozwalają poznać ich punkt widzenia, mówi minister. Poznaję problematykę, czasem bardzo odległą, egzotyczną, która musi być reprezentowana wtedy przez te 15 raptem państw w Radzie Bezpieczeństwa. Poza tym te kraje chcą uzyskać od nas też potwierdzenie, że wchodząc do Rady Bezpieczeństwa z ich głosem, nie zajmiemy się tylko na naszym najbliższym otoczeniu, ale również będziemy postrzegali odległe problemy całego świata. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Witold Waszczykowski spotkał się z grupą ambasadorów przy ONZ, głównie z Azji Południowo-Wschodniej. Burzliwa debata prezydencka we Francji. Przed kamerami starło się 5 najpoważniejszych kandydatów w wyborach głowy państwa w tym kraju. Odpowiadali na pytania dotyczące m.in. kwestii socjalnych, ekonomicznych, imigracji oraz pozycji Francji na świecie. Do ostrej wymiany zdań doszło między liderką skrajnej prawicy Marine Le Pen, a socjaldemokratą Emmanuelem Macronem. Potem jak Le Pen zarzuciła mu, że ten opowiadał się w ubiegłym roku przeciwko wprowadzeniu zakazu noszenia burkini, muzułmańskiego kostiumu kąpielowego dla kobiet zakrywającego prawie całe ciało. Odnosząc się do oskarżeń, Macron zarzucił Le Pen prowokację. Przeinaczając prawdę, okłamuje pani wyborców, powiedział socjaldemokrata startujący w wyborach jako kandydat niezależny. Pierwsza tura francuskich wyborów prezydenckich odbędzie się już 23 kwietnia. Pełny serwis w Trójce za niespełna pół godziny.

zwierzęcy instynkt toczy jak krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zew. Ty księżyc na niebie unosi nas dźwięk. W biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmur, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Męskie granie orkiestra i watach, a panu Zbyszkowi przypomniało się, co to się działo na męskim graniu przed sceną w czasie tego utworu. Wszystko falowało, zresztą moja żona skacze do tej pory. Zapraszamy do Trójki. Gdy usłyszy tę pieśń, dodaje pan Zbyszek, oczywiście, ranek@polskieradio.pl. Wczoraj przyszła wiosna astronomiczna, dziś pierwszy dzień tej kalendarzowej. O tym, jakie wiadomości ze świata przenosi ze sobą nowa pora roku, o tym Marcin Gutowski. Zaczynamy od Polski. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Bo redaktor prowadzący poprosił, żeby było coś o wiośnie. Rozmarzają rzeki, płynie krado morza. Rozmarzły też jednak słynne holenderskie kanały. Do jednego z nich w miasteczku Venendal pan Hans van Manen postanowił wpuścić niemal 300 akwariowych złotych rybek. Jak wyjaśnia, chodziło o to, by zbiornik stał się lokalną atrakcją. Ale nic z tego, tamtejsze władze dały mężczyźnie miesiąc na wyłowienie zwierząt, bo te, jak przekonują urzędnicy, zagrażają lokalnej florze. Zbyt ekspansywnie się rozmnażają, ich ikra wydostaje się ze zbiornika przez system drenażowy, a co więcej, rybki krzyżują się z występującym naturalnie w kanałach karasiem pospolitym. Tego dla holenderskich władz już zbyt wiele. Pan Hans, aby uniknąć mandatu, przemierza zatem teraz kanał z siatką wędkarską i na nic zdają się prośby. Wypuść mnie do wody, dobry człowieku, a nie pożałujesz. Wiosna zawraca w głowie nie tylko karasiom, ale też jenotom. Sympatyczny futrzak o imieniu Tomas został wypożyczony z moskiewskiego zoo na potrzeby filmu. Wrócił jednak nadmiernie zainteresowany kobiecymi piersiami. Okazało się, że zwierzę wystąpiło w filmie raczej dla dorosłych, mówi Wiktor Kiryukin z moskiewskiego zoo. Patrzę na to i zastanawiam się, jak to w ogóle możliwe, że ludzie to filmują. Jenot łasi się do kobiety. Wygląda na to, że był jakoś nęcony czy przymuszony, by się przytulać. Władze zoo pozwały już producentów filmu i zainwestowały w zmianę nawyków zwierzęcia. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta, przyroda jak zwrotka. Niełatwe życie mają też japońskie dziki, zwłaszcza te z okolic Fukushimy. Zwierzęta zasiedliły opuszczone po katastrofie nuklearnej sprzed 6 lat miejscowości i uniemożliwiają powrót mieszkańcom, mówi telewizji NBC Shoichiro Sakamoto z lokalnego koła myśliwskiego. Zeszły z gór i nie chcą tam wracać. Znalazły wygodne miejsca, pełne jedzenia, w których nikt im nie zagraża. To ich nowy dom. Rozmnażają się na potęgę. Największy kłopot w tym, że ponad połowa dzików urządziła sobie legowiska na składowiskach odpadów radioaktywnych, a ich napromieniowanie przekracza bezpieczne normy. Spożywanie dziczyzny jest w regionie surowo zakazane. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie, mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupi. Przekraczające normy zwierzęta nie mają zresztą w Azji najlepszego okresu. Władze Hanoi nie zgodziły się na przykład na budowę pomnika King Konga. Zabiegało o to wietnamskie Ministerstwo Kultury, które chciałoby, by olbrzymia statua stanęła na brzegu słynnego jeziora Hoang Kiem. Decyzję uzasadniano popularnością postaci i tym, że ściągałaby ona turystów, chcących, uwaga, zrobić sobie selfie z posągiem. No cóż, jednak nie tej wiosny. Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów. Ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty, nawet ja potrafię. A-a-a-a, jeszcze wioska. Wiosnę śpiewem przywitali oczywiście artyści kabaretu Potem, to państwo wiedzą, a zestawienie niecodziennych doniesień ze świata przygotował Marcin Gutowski. W sprawie tych złotych rybek to mówiliśmy, ale powtórzmy, bo to ważne. Złote rybki, czyli obce gatunki karasi, które są wychowywane jako takie ozdobne odmiany, wyhodowane jako ozdobne odmiany, są poważnym zagrożeniem dla rodzimych ryb. Konkurują z nimi o pokarm, bardzo dobrze się rozmnażają i wypierają rodzime ryby. Między innymi przyczyniły się do wyparcia w Polsce masowego zanikania wręcz karasia rodzimego. Także nie jest to banalna sprawa i bardzo dobrze, że o tym się mówi. Nie wolno wypuszczać wielu gatunków do środowiska bez odpowiedniej zgody i umotywowania. I dlatego właśnie te lokalne holenderskie władze nakazały temu panu Holendrowi, żeby je te wszystkie złote rybki złapał z powrotem. I szuka. Green Day 71335, wiosna ze znakiem zapytania. Leszczyna już zaczęła swoje gody, a ja płaczę, napisała pani Ania. Pani Ania płacze, bo nie ma wyboru. Jest alergikiem. Różne są oznaki wiosny, prawda, że niby tam kwiatki wychodzą z ziemi, że dziewczyny ubiera się coraz lżej, a mnie z kolei wczoraj definitywnie skończył się opał do pieca, w związku z tym zwracam się do pani wiosny. Pani wiosno, nie ma to tamto, proszę przychodzić, bo nie mamy czym grzać już w tym sezonie. Nie ma odwrotu. Musi być ciepło, po prostu musi. Za 11,5 minuty będzie siódma. Kalendarz, to za chwilę. Siódma, zaczynamy. Urywki z kalendarza. Jeden ze słuchaczy miał delikatne wątpliwości, to przypomnę życzliwie jeszcze raz. Środa jutro, wtorek dziś, Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznaję, chciałem dzisiaj zawagarować, ale zostałem odłowiony z parku przez straż radiową i za uszy doprowadzony do studia, zanim zdążyłem odnaleźć jakiekolwiek ślady wiosny. Nie mówiąc już o tradycyjnym zjedzeniu bułki zwykłej pszennej z kefirem naturalnym 2% na ławce pod wierzbą, co od lat stanowiło kulminację rytualnego zakończenia zimy. Dzień wagarowicza to święto stare, ale jare. U Słowian to dokładnie jare gody, czyli początek kilkudniowej balangi bez obowiązku szkolnego, świadczenia pracy czy chociażby hobbystycznego wypalania puszczy. Pierwszy dzień wiosny sprzyjał wydarzeniom wielkim i wyjątkowym. I tak dokładnie 60 lat temu został zarejestrowany Polski Związek Brydża Sportowego, który dzielnie pilnuje już od ponad pół wieku, aby nikt nad Wisłą nie zaliczał premii za 4 honory w jednym ręku w kolorze atutowym i żeby zawsze dopisywać 50 punktów za ugranie częściówki. W brydżu sportowym konieczna jest przesłona między graczami, a tę bez większego trudu można wykonać ze stolnicy, drucianej suszarki do naczyń i dwóch ubijaczek białek. Wystarczy do tego kilka inspiracji z dowolnej pozycji autorstwa Adama Słodowego, który za trud wychowania przyszłych MacGyverów w cyklu Zrób to sam 21 marca 1974 roku został kawalerem Orderu Uśmiechu. Tego też dnia, ale 10 lat wcześniej, świat ujrzał Skodę 1000 MB. W Czechosłowacji zwaną milutko MBćką, a u nas autem 1000 małych błędów. Warto też odnotować, że dziś 90 lat kończyłby profesor Benedykt Maciej Mroczkowski, który dokonał monumentalnego dzieła skatalogowania polskich chrząszczy w 22 tomach. Do dziś robi to wielkie wrażenie i trudno się dziwić, że Harvard zabiegał u naukowca o podobną robotę z chrząszczami amerykańskimi. Nazwiskiem uczonego nazwano 24 gatunki nowo odkrytych zwierząt z różnych grup systematycznych, więc proszę się rozglądać na wiosennych spacerach, bo razem z kumplami z tych 22 tomów będą teraz naprawdę śmielej wyłazić. O, zdecydowanie trzeba się rozglądać. Jeśli chodzi o wiosnę, to jeszcze jedna wiosenna sprawa. Piosenka dnia. Dziś o wiośnie, Organek. Zapraszamy serdecznie, ale to po 8.35. To Łukasz Błąd, bardzo serdecznie dziękujemy. Za 5,5 minuty będzie siódma. Skoro wiosna, to wygodnie rozsiadamy się w siodle i jedziemy przez prerię. Follow me into the dark, where no one will ever find your heart. Follow me and I'll make you see my love's not what you dreamed it to be. I close the door on your behalf, and whilst I chodzi o wiosnę we Wrocławiu, to tak. Zielenieją drzewa i krzewy, krokusy kwitną, wróciły szpaki pięknie upierzone i do tego już zaczynają koncertować, ale ta najlepsza druga wiadomość jest taka, że w mojej kuchni pojawiły się ulubione przez redaktora muszki berbeluszki. To jest znak, że na pewno będzie wiosna. I dobra wiadomość jest taka, że zostaną z nami przez jakiś czas, a my wracamy na prerię.